รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นันทนสูตร 2. นันทติสูตร 3. นัตถิปุตตสมสูตร 4. ขัตติยสูตร 5. สนะมานสูตร 6. นิทาตันทิสูตร 7. ทุกระสูตร 8. หิริสูตร 9. กุติกาสูตร10. สมิทธิสูตรสามสัตติวรรคหมวดว่าด้วยหอกหนึ่งสัตติสูตรว่าด้วยหอกเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นสัตติสูตรที่หนึ่งจบสองภูสติสูตรว่าด้วยการถูกต้องเทวดากล่าวว่าวิบากกรรมย่อมไม่ถูกต้องบุคคลผู้ไม่ถูกต้องแต่ถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิบากกรรมจึงถูกต้องบุคคลผู้ถูกต้องผู้ประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมแล้วฉะนั้นภูสติสูตรที่สองจบสามชะตาสูตรว่าด้วยความยุ่งเทวดาทูลถามว่าหมู่สัตว์ยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกถูกความยุ่งพาให้นุงนางแล้วข้าแต่พระโคดมเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงแก้ความยุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนผู้มีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัฏดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารนั้นพึงแก้ความยุ่งนี้ได้บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์พวกเขาแก้ความยุ่งได้แล้วนามก็ดีรูปก็ดีปฏิฆะสัญญาก็ดีรูปสัญญาก็ดีดับไม่เหลือในที่ใดความยุ่งนั้นก็ย่อมขาดหายไปในที่นั้นชะตาสูตรที่สามจบสี่มโนนิวารณสูตรว่าด้วยการห้ามใจเทวดากราบทูลว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆมโนนิวารณสูตรที่4จบอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันต์เทวดากล่าวว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมติที่เขาพูดกันเทวดานั้นทูลถามว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นยังติดมานะอยู่หรือหนอจึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิเลสเครื่องผูกทั้งหลายไม่มีแก่ภิกษุผู้ละมานะได้แล้วมานะและกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงอันภิกษุนั้นกำจัดได้แล้วภิกษุผู้มีปัญญาดีล่วงพ้นความถือตัวได้แล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมุติที่เขาพูดกันอรหันตสูตรที่5จบปัจโชตสูตรว่าด้วยแสงสว่างเทวดาทูลถามว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่4อย่างอย่างที่5ไม่มีในโลกนี้คือ 1. ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่ง 4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมปัจโชตสูตรที่6จบ7. โสรสูตรว่าด้วยความแล่นไปเทวดาทูลถามว่าความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดที่นี้วัฏฏะไม่หมุนวนที่นี้นามและรูปดับไม่เหลือที่นี้สรสูตรที่7จบมหัตถนสูตรว่าด้วยผู้มีทรัพย์มากเทวดาทูลถามว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีทรัพย์มากมีโภคะมากทั้งมีแว่นแคว้นไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายต่างแข่งขันกันและกันเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นพากันขนขวายวิ่งไปตามกระแสแห่งภพบุคคลเหล่าไหนเล่าไม่มีความขนขวาย และความโกรธและตัณหาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลทั้งหลายสละเรือนสละลูกและสละสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักบวชกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีความขวนขวายในโลกมหัตถนสูตรที่8จบจตุจักกสูตรว่าด้วยสรีระยนต์สีล้อเทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าสรีระยนต์สีล้อมีประตู9ประตูเต็มไปด้วยของไม่สะอาดถูกโลภะประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสรีระนั้นจักแล่นไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะตัดชนะเชือกหนังตัดความปรารถนาและความโลภอันเลวทรามและเพราะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้สรีระยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างนี้จตุจักกสูตรที่9จบเอนิชังคสูตรว่าด้วยพระผู้มีพระชงเหมือนเนื้อทรายเทวดากล่าวว่าพวกข้าพระองค์พากันมาเฝ้าขอทูลถามพระองค์ผู้มีพระชงเหมือนเนื้อทรายมีพระวรกายสมส่วนมีความเพียรฉันพระกระยาหาน้อยไม่มีความโลเลเป็นเหมือนราชสีห์และช้างเที่ยวไปตามลำพังไม่มีความห่วงในกามทั้งหลายว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากามคุณ5มีใจเป็นที่6บัณฑิตประกาศไว้ชัดแล้วในโลกบุคคลละความพอใจในนามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้เอนิชังคสูตรที่10จบสัตติวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัตติสูตร 2. ภุสติสูตร 3. ชตาสูตร 4. มโนนิวารณสูตร 5. อรหันตสูตร 6. ปัจโชตสูตร 7. สรสูตร 8. มหัตถนสูตร 9. จตุจักกสูตร 10.เอนิชังคสูตรสี่สตุลและปกายิกวรรคหมวดว่าด้วยพวกเทวดาสตุลและปกายิกาหนึ่งสัพพิสูตรว่าด้วยสัตบุรุษข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรสมาคมกับพวกสัตบุรุษเท่านั้นควรทำความสนิทสนมกับพวกสัตบุรุษบุคคลรู้แจ้งสัจธรรมของพวกสัตบุรุษแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐไม่เป็นผู้ตกต่ำลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า

นับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าพวกคนพาลเมื่อจะให้ทานก็ให้ยากเมื่อจะทำงานก็ทำยากพวกอสัตบุรุษย่อมไม่ทำตามธรรมของสัตบุรุษเพราะธรรมของสัตบุรุษดำเนินตามได้แสนยากฉะนั้นการไปจากโลกนี้ของพวกสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงแตกต่างกันพวกอสัตบุรุษพากันลงนรกส่วนพวกสัตบุรุษพากันขึ้นสวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างแม้บุคคลใดประพฤติตนให้ยุ่งยากเลี้ยงดูภรรยาและเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้บุคคลนั้นชื่อว่าประพฤติธรรมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเพราะเหตุไรการบูชาอันใหญ่หลวงนี้จึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่บุคคลให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเทวดานั้นด้วยคาถาว่าบุคคลพวกหนึ่งดำรงอยู่ในความไม่เหมาะสมทำร้ายเขาฆ่าเขาหรือทำให้เขาเศร้าโศกแล้วจึงให้ทานทักษิณานั้นจัดเป็นทักษิณาอันมีหน้านองด้วยน้ำตาเป็นไปด้วยอาชญาจึงมีค่าไม่เท่าส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความเหมาะสมเมื่อบุรุษแสนคนบูชาภิกษุพันรูปการบูชาของบุรุษเหล่านั้นจึงมีค่าไม่เท่าเสี้ยวหนึ่งของบุคคลเช่นนั้นได้อย่างนี้มัชฌริสูตรที่สองจบสาธุสูตรว่าด้วยผลสำเร็จแห่งทานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่หน้าที่สมควรได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้เพราะความตระหนี่และความประมาทบุคคลจึงให้ทานอย่างนี้ไม่ได้บุคคลผู้หวังบุญรู้แจ้งอยู่จึงให้ทานได้ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงอันหนึ่งแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้คนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกลับแบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ให้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าทานกับการรบเสมอกันพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็เอาชนะคนขี้ขลาดที่มากกว่าได้ถ้าบุคคลมีศรัทธาย่อมให้สิ่งของแม้มีน้อยได้เพราะเหตุนั้นทายกนี้จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้า ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้แม้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดให้ทานแก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้วบุคคลนั้นข้ามพ้นนรกแห่งยมราชได้แล้วเข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งแม้ทานที่บุคคลเลือกให้ก็เป็นทานให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่บุคคลเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่าใดควรแก่ทักษิณามีอยู่ในโลกคือหมู่สัตว์นี้ทานทั้งหลายที่บุคคลเลือกให้แล้วในบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากเหมือนพืชทั้งหลายที่บุคคลหว่านลงในนาชั้นดีฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้แม้ด้วยศรัทธาก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วก็ยิ่งเป็นการดีทานที่บุคคลเลือกให้ก็ยิ่งเป็นการดีอันหนึ่งความสำรวมแม้ในสัตว์ทั้งหลายก็ยิ่งเป็นการดีบุคคลใดไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ทำบาปเพราะคำติเตียนจากผู้อื่นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนกลัวบาปแต่ไม่สรรเสริญบุคคลผู้กล้าในการทำบาปนั้นสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ทำบาปเพราะกลัวบาปอย่างแท้จริงลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคคำของใครหนอเป็นสุภาษิตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำพูดของพวกท่านทั้งหมดเป็นสุภาษิตโดยอ้อมแต่ขอพวกท่านจงฟังคำของเราบ้างความจริงทานที่ให้ด้วยศรัทธาบัณฑิตสรรเสริญมากแต่บทแห่งธรรมประเสริฐกว่าทานเพราะว่าสัตว์ปุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาในการก่อนก็ดีในการก่อนโน้นก็ดีได้บรรลุนิพพานนั่นเองสาธุสูตรที่3จบสี่ณสันติสูตรว่าด้วยความไม่มีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าในหมู่มนุษย์กามที่น่าใคร่ซึ่งคนเกาะเกี่ยวมัวเมาอยู่จนไม่บรรลุนิพพานอันเป็นเหตุไม่หวนกลับมาสู่แดนมัจจุอีกกามนั้นจะชื่อว่าเที่ยงแท้หามีไม่ความลำบากเกิดจากฉันทะทุกเกิดจากฉันทะเพราะกำจัดฉันทะได้จึงกำจัดความลำบากได้เพราะกำจัดความลำบากได้จึงกำจัดทุกได้อารมณ์อันงามทั้งหลายในโลกยังไม่จัดเป็นกามความกำหนัดที่เกิดจากความดำริเป็นกามของบุรุษอารมณ์อันงามทั้งหลายมีอยู่ในโลกอย่างนั้นเองฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลาย จึงกำจัดฉันทะในอารมณ์เหล่านั้นบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างความทุกข์ย่อมไม่รุมเร้าคนนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลภิกษุละบัญญัติแล้วไม่เข้าถึงวิมานตัดตัณหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้ก็ดีในโลกอื่นก็ดีในสวรรค์ก็ดีในสถานที่อันเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์ทั้งปวงก็ดีพากันเที่ยวค้นหาก็ไม่พบภิกษุนั้นผู้ตัดเครื่องผูกขาดแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีตัณหาท่านพระโมคคราชทูลถามว่าหากเทวดาและมนุษย์เหล่าใดในโลกนี้หรือในโลกอื่นไม่ได้เห็นภิกษุนั้นผู้อุดมกว่านรชนผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อนรชนผู้หลุดพ้นอย่างนั้นนอบน้อมภิกษุนั้นอยู่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นบัณฑิตควรสรรเสริญหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุโมคคราชเทวดาและมนุษย์แม้เหล่านั้นบัณฑิตควรสรรเสริญเทวดาและมนุษย์เหล่าใดนอบน้อมภิกษุผู้หลุดพ้นอย่างนั้นเทวดาและมนุษย์แม้เหล่านั้นรู้ธรรมแล้วละวิจิกิจฉาได้เป็นผู้ข้ามพ้นธรรมเป็นเครื่องข้องได้นสันติสูตรที่4จบอุชฌานะสัญญิสูตรว่าด้วยพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาผู้มุ่งหมายจะเพ่งโทษจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ยืนอยู่ในอากาศเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลใดตนเป็นอย่างหนึ่งกลับประกาศให้เขารู้อีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นชื่อว่าลวงเขาบริโภคโดยความเป็นขโมยเหมือนพรานนกลวงจับนกฉะนั้นความจริงบุคคลทำกรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทำกรรมใดจึงไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้จักบุคคลผู้ไม่ทำดีแต่พูดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าใครๆไม่อาจดำเนินปฏิปทานี้ด้วยเหตุสักว่าพูดหรือฟังอย่างเดียวผู้มีปัญญาทั้งหลายมีความเพียรเพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกรู้ชัดดับกิเลสได้แล้วข้ามพ้นตัณหาเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดโดยแท้ครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นลงมายืนอยู่บนพื้นดินหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาพวกข้าพระองค์ได้สำคัญผิดว่าพระผู้มีพระภาคอันพวกเราพึงรุกรานขอพระผู้มีพระภาคโปรดอภัยโทษแก่พวกข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปเถิดพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นผู้เพ่งโทษโดยประมาณยิ่งกลับขึ้นไปบนอากาศเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเราขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรหากว่าในโลกนี้โทษไม่มีความผิดไม่มีและเวรทั้งหลายไม่สงบบุคคลในโลกนี้พึงเป็นผู้ฉลาดได้อย่างไรใครบ้างไม่มีโทษใครบ้างไม่มีความผิด ใครบ้างไม่ถึงความหลงไหลในโลกนี้ใครเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้แล้วผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงไม่มีโทษไม่มีความผิดพระตถาคตพระองค์นั้นไม่ถึงความหลงไหลพระตถาคตพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อพวกท่านขอโทษอยู่หากบุคคลใดไม่ยอมยกโทษให้ยังมีความโกรธอยู่ภายในมีความแค้นเคืองหนักบุคคลนั้นชื่อว่าย่อมผูกเวรเราไม่ชอบใจเวรนั้นจึงยกโทษให้แก่ท่านทั้งหลายอุชานะสัญญิสูตรที่5จบสัทธาสูตรว่าด้วยสัทธาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลปกายิกาจำนวนมากมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษหากว่าความไม่มีศรัทธาไม่ตั้งอยู่เพราะเหตุนั้นยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาอันหนึ่งผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรละความโกรธสละมานะก้าวล่วงสังโยชน์ได้หมดทุกอย่างเพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องย่อมไม่รุมเร้าบุคคลนั้นผู้ไม่ติดอยู่ในนามรูปผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคนพาลมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนคนฉลาดรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทและอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอย่างยิ่งสัทธาสูตรที่6จบ